leve, dit var lett å leve den gang alle drømmer ble født. Føler du at drømmene ble borte i alt strevet? Kjenner du deg sliten og trøtt? Husk at hvis du vil nå til topp, må du gå i motbakke opp. Lykken er å skape det en trenger, og at